wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lipca, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W centrum uwagi Helsinki spotkanie Trump-Putin właśnie powinno się rozpoczynać. Polski rząd prosi Komisję Europejską o pomoc w związku z suszą. Syndek masy upadłościowej Amber Gold przed Komisją Śledczą. To jedno z najpilniej śledzonych politycznych spotkań tego roku w stolicy Finlandii, szczyt Trump-Putin. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji właśnie powinni zasiadać do rozmowy w cztery oczy. Potem dołączą do nich delegacje. O szczegółach tego spotkania z Helsinek specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Nie wiadomo, jak długo potrwa, choć organizatorzy zaplanowali konferencję prasową 3 godziny później. Tematy rozmowy nie zostały ściśle określone, dlatego rezultat końcowy spotkania trudny jest do określenia. Prezydent Donald Trump zapowiadał przed przylotem do Helsinek, że będzie chciał poruszyć sprawę Syrii i Ukrainy, a dziennikarzom na niedawnym szczycie NATO mówił też, że pojawi się kwestia rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory sprzed 2 lat. Oczywiście zadamy Państwa ulubione pytanie o mieszanie się w wybory. Zadam je ponownie. Oczywiście on może zaprzeczyć, ale co ja mam zrobić? Wszystko, co mogę, to zapytać, czy to zrobiłeś i nie rób tego więcej. A on odpowie, że nie zrobił. Dowiecie się pierwsi. Amerykański prezydent przyznał równocześnie, że nie spodziewa się przełomowych rezultatów spotkania z Władimirem Putinem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Helsinki. Agencja RIA Nowości podaje, powołując się na rosyjskie źródło, że Moskwa jest gotowa rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi o zarzutach, że ingerowała w amerykańskie wybory, czemu oficjalnie zaprzecza. Polski rząd prosi Komisję Europejską o pomoc finansową dla rolników w związku z suszą. Wniosek w tej sprawie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił podczas spotkania z komisarzem do spraw rolnictwa Filem Hoganem w Brukseli. Powiedzieli Polskiemu Radiu nasi dyplomaci. Do rozmowy doszło przed spotkaniem ministrów rolnictwa z 28 krajów. Beata Pumecka. Polska na razie liczy straty, więc we wniosku o pomoc finansową nie ma konkretnych kwot. Warszawa postanowiła jednak już teraz zwrócić uwagę na problem. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rolnictwa kilka dni temu wynika, że z powodu suszy zostało poszkodowanych ponad 66 tysięcy gospodarstw rolnych, a uprawy uległy zniszczeniu na powierzchni ponad 1 200 000 hektarów. Te dane przedstawił dziś minister rolnictwa na spotkaniu z komisarzem i te dane rozdał także ministrom z unijnych krajów z wnioskiem o uruchomienie finansowego wsparcia z budżetu przewidzianego na wspólną politykę rolną. Tym bardziej, że Polska nie jest jedynym krajem dotkniętym przez suszę. Z chwilą ukończenia prac przez komisje, które zajmują się wyliczeniem strat, polski rząd prześle do Komisji Europejskiej ich wyniki i wtedy wskaże konkretną kwotę. Szacuje się, że potrzebne będzie wielomilionowe wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na początek oflagowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, placówek Straży Granicznej czy Służby Więziennej. Właśnie teraz rozpoczyna się ogólnopolska akcja protestacyjna służb mundurowych. Decyzję w tej sprawie podjęła 11 lipca Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, skupiająca m.in. policjantów, strażaków, pracowników Straży Granicznej i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szef NSZZ policjantów Rafał Jankowski mówił kilka dni temu wprost. Policji dzieje się źle, a że dzieje się źle, to wszyscy o tym wiemy. Nie ma kandydatów do służby, ludzie odchodzą i ci doświadczeni, i ci, którzy wstąpili. No i płaci się za mało. Szef Związku Policjantów nie ukrywa, że bardzo liczy na ministra spraw wewnętrznych. Od kiedy szefem resortu spraw wewnętrznych został pan Joachim Brudziński, to po prostu zaczęliśmy rozmowę. Pracownicy służb mundurowych domagają się przede wszystkim podwyżek, ale też powrotu do systemu emerytalnego z 2012 roku. MSWiA zapewnia, że jest gotowy na dialog. Syndyk masy upadłościowej po spółce Amber Gold zeznaje przed komisją badającą aferę sprzed 6 lat. Józef Dębiński odpowiada na pytania posłów dotyczące zabezpieczonego majątku piramidy finansowej Marcina P. Jego zeznaniom przysłuchuje się w Sejmie Michał Fedusio. Michale, jaki majątek udało się odzyskać? Syndyk zabezpieczył do tej pory 67 milionów złotych. Świadek dodał, że odzyskać może jeszcze maksymalnie kilkanaście milionów. Gdy wkraczał do spółki w sierpniu 2012 roku, w kasie miał znaleźć 600 złotych. Do tego roszczenia z roszczeniami wkroczyli dłużnicy oraz pracownicy oddziałów Amber Gold z całej Polski. Ci zaś korzystali z ruchomości i nie chcieli ich zwracać. Pracownicy posiadali różne telefony, iPady, samochody. Powiedziałem, że te ruchomości są własnością Amber Gold, powinni zwrócić. Ale w niektórych przypadkach powiedzieli, jak syndyk wypłaci pieniądze, to my zwrócimy. I to trwało nawet do października. Ja rozpocząłem czynności komornicze. Syndyk zapowiedział też, że w przyszłym roku mają ruszyć wypłaty pieniędzy z zabezpieczonego majątku. Wcześniej dokonany zostanie plan jego podziału. To też zaplanowano na początek 2019 roku. Dziękujemy. To był Michał Fedusio i to był Serwis Trójki. Na zachodzie na razie słońce, ale później ma się chmurzyć i przelotnie padać. Mogą pojawić się burze. Na wschodzie deszcz i burze od rana aż do 21:00 ostrzega przed nimi IMGW. Tylko nad morzem i na Dolnym Śląsku bez opadów i bez burz. W Białymstoku i Rzeszowie 22 stopnie, w Warszawie, Krakowie i Lublinie 23, w Gdańsku i Katowicach 24, w Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu 26, a w Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z dyskiem twardym 1 TB, zapłacisz tylko 1899 zł i otrzymasz kartę o wartości 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor marki Philips z matrycą OLED, zapłacisz tylko 6399 zł i otrzymasz kartę o wartości 600 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Biegnij po wyprzedaży do Leroy Merlin. Tylko teraz wszystkie wełniane dywany nawet 80% taniej. Serie Scandi, Maroko i inne o modnych geometrycznych wzorach i naturalnych kolorach. Wyprzedaż trwa tylko do 17 lipca. Regulamin dostępny w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 12. Południk. Marcin Pośpiech, dzień dobry, kłaniam się. Przy telefonie Darek Pieruk, przy komputerze Ewa Lipowicz, a nad całością czuwa Agnieszka Łukasiewicz. Dziś w południku chcieliśmy zaprosić Państwa do rozmowy o polskich strefach turystycznych. W ostatnim czasie, jak się okazuje, polskie biura podróży, idąc śladem chociażby tych w Niemczech czy Szwecji, zaczęły oferować rodakom specyficzne wyjazdy do obcych państw. O co chodzi? Otóż Polacy owszem jadą za granicę, ale na miejscu wszystko jest polskie. Od żywności, poprzez muzykę, telewizję czy obsługę. Urlop za granicą, ale tylko po polsku. Południk. O to dziś Państwa będziemy pytali. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Darka. Także południk@polskieradio.pl. Proszę napisać do Ewy. Urlop za granicą, ale tylko po polsku. Co Państwo na to? Swoją drogą, przy Myśliwieckiej, za oknem szaro. Jestem ciekawy, co u Państwa. No to odrobinę słońca na rozchmurzenie. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Truth you let me see. Yeah, sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was told by heart was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. Sunny, Brian Adams w południku, 11 minut po godzinie 12. Polscy kelnerzy, recepcjoniści czy przewodnicy, polska muzyka, filmy, telewizja, gazety i jedzenie. Do tego, gdzie okiem sięgnąć, tylko rodacy, a wszystko, jak się okazuje, nie nad Bałtykiem, a na przykład na greckich wyspach czy gdzieś w Chorwacji. Tak w skrócie wygląda wypoczynek w tak zwanych polskich strefach turystycznych. A jak wynika z danych biur podróży, taka forma wypoczynku cieszy się niemałym zainteresowaniem. Korzysta z niej nawet kilkadziesiąt tysięcy Polaków rocznie, chociaż musimy oddać sprawiedliwość, wynalazek nie jest nasz. Już przed laty Niemcy, Szwedzi czy Brytyjczycy skolonizowali atrakcyjnie turystyczne miejsca. Urlop za granicą, ale tylko po polsku. Zapraszamy Państwa do rozmowy. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Darka. Można też do nas napisać południk@polskieradio.pl. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As a love so below, on the heavy seas of the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seas of love, radiance is in you, as a heavy seas of love, we come together. To koszmarny pomysł jest jakiś. Przecież po to jeździmy, żeby poznać inne kraje, ludzi, kuchnie, zwyczaje. Po co jechać za granicę, skoro jemy schabowego, izolujemy się od innych i wracamy z tą samą wiedzą o świecie, napisał do południka pan Patryk. Dodzwonił się do nas także pan Marek. Urlop za granicą, ale tylko po polsku. Co pan na to, panie Marku? Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. No dla mnie jest to po prostu jakaś totalna aberracja. No jeżeli nawet nie posługuję się angielskim, no troszeczkę, jakiś anglo-pidżin, zawsze się z kimś dogadam, czy odrobinę gdzieś tam po rosyjsku, zresztą zawsze się można z ludźmi dogadać, ale jechać pół świata i spędzić go nad basenem jedząc schabowe i to w wykonaniu zagranicznym, to jest dla mnie nieporozumienie. Miał pan takie doświadczenie, że właśnie bez języka gdzieś na końcu świata i wszystko było dobrze? Da się, zawsze się da, ludzie z ludźmi zawsze się dogadają. Panie Marku, powiem tylko tak, ta sytuacja jest dla mnie jak w takim dowcipie. Babciu, mocie wrzątek, mom, syneczku, ale wystyk. O, bardzo piękna puenta. Także pan Leszek z nami. Panie Marku, bardzo dziękuję. Halo, panie Leszku, słyszymy się? Tak, już jestem. Kłaniam się panu, dzień dobry. No ja też się kłaniam i uważam, że to jest świetny pomysł. Dlaczego? Z tym, no dlaczego? No takie strefy powinny powstać i powinny być bardzo dokładnie oznaczone na mapach i na wejściach do jakichś ośrodków, nie wiem, gdzieś, po to, żeby ich unikać. Panie Leszku, bardzo dziękuję za ten głos. Dziś rozmawiamy o strefach turystycznych, polskich strefach turystycznych, chociaż prawda też jest taka, że to jest wynalazek innych państw, bo już dawno temu Niemcy, czy Szwedzi, czy Brytyjczycy właśnie do takich miejsc jeździli i spędzali wakacje w swoim towarzystwie. Urlop za granicą, ale tylko po polsku, o to dziś państwa pytamy. 2 2 7 3, także południk @polskieradio.pl. A w południku nasz pierwszy telefoniczny gość, pani Łucja Mikołajczyk, właścicielka hotelu Okidoki, także podróżniczka. Witam panią, miło panią słyszeć. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I na początek taka propozycja dla pani Łucjo. Schabowy z młodymi ziemniaczkami, koperkiem i maślanką. No zaszalejmy, ale nie z widokiem, dajmy na to na Kasprowy Wierch, a na greckie wyspy i Morze Śródziemne. Co pani na to? Kusząca perspektywa? Jest pani rozdarta, rozumiem. Jestem właścicielką hostelu Okidoki, jestem też antropologiem kultury. I powiem szczerze, że no, to oczywiście nie jest podróżowanie w moim stylu i podobnie jak tutaj słuchacze, z daleka omijałabym takie miejsca. Zdarzyło mi się dwukrotnie wyjechać na tego rodzaju zorganizowane wyjazdy. I jak moje było? Wspomnienia są za każdym razem podobne. No poza tym, że jesteśmy narodem, który uwielbia narzekać. I też jesteśmy mało otwarci na różne nowości, też nie uczymy się i nie przygotowujemy do tych podróży, co jest dosyć smutne, więc łatwo nam przychodzi krytykowanie rzeczy, których powinniśmy się uczyć i które są naprawdę w rozumieniu kulturowym bardzo potrzebne i tłumaczą świat. I myślę sobie, że takie schabowe po prostu nas trochę zamykają. Rzeczywiście jak ktoś chce jeść schabowego, to lepiej, żeby został w domu. Myślę, że podróże kształcą i częścią kultury jest też kuchnia i częścią kultury jest też poznawanie ludzi, ich zwyczajów, ich języka, tego jak oni mieszkają, jak spędzają czas. W związku z tym podróżowanie jakby ma dla mnie taki wymiar i taki sens. Nie widzę tutaj specjalnie innych możliwości. No chyba, że ktoś rzeczywiście ma problemy żołądkowe, nie toleruje innej kuchni i bardzo chce spędzać czas w innym środowisku przyrodniczym, zobaczyć jakieś zabytki, a niekoniecznie poznawać ludzi, niekoniecznie jest nastawiony na komplet doznań, które przynoszą nam podróże. No tak, ale to nie chodzi tylko o kuchnię, ale też chociażby o telewizję, gazety, spędzanie wspólnie czasu, tylko w gronie tym jednorodnym, w tym przypadku Polaków. Ale pani Łucjo, może można to spojrzeć też z drugiej strony. Załóżmy, że ktoś no, nie zna języku, wcześniej nie jeździł za granicę. Wreszcie ma taką możliwość, bo po prostu po latach pracy stać go na taki wyjazd, no ale no i boi się po prostu i to też trzeba zrozumieć. Podróżom zwykle jakiś niepokój towarzyszy, zwłaszcza kiedy jedziemy gdzieś daleko po raz pierwszy. No a wiadomo, no, chodzi o wypoczynek, żeby wypocząć. Ta osoba nie chce się stresować. Co by pani doradziła w takiej sytuacji? Bo może polska strefa właśnie jest jakimś rozwiązaniem. znaczy ja myślę, że gdyby takie strefy nie były jakimś rozwiązaniem, to na pewno by nie funkcjonowały, a jednak mają się całkiem nieźle i duże biura turystyczne mają bardzo dużo klientów, którzy wybierają tego rodzaju odpoczynek. Natomiast no, ja namawiałabym do tego, żeby spróbować jednak pojechać gdzieś, gdzie możemy trochę więcej tych doznań przeżyć i odciąć się troszeczkę od tego, co jest tutaj u nas i już nam jest znane i no i bliskie. Więc odwaga w wyjeździe chyba powinna łączyć się również z tym, żeby jednak spróbować poznawać kraj, do którego jedziemy na całość i no, nie skupiać się tylko na tym, co jest nam znane. Osób, które korzystają z tej formy wypoczynku, przybywa. W ubiegłym roku było to około 40 tysięcy i tutaj tylko mówimy o turystach z Polski. Z czego to wynika? Właśnie z tego strachu, niechęci poznawania innych, a może przywiązania do polskiej kultury? Może też tak być. Ja myślę, że głównie jest to strach. Jest to strach przede wszystkim przed komunikacją i przed tym, że ktoś sobie nie poradzi właśnie, że się zgubi, że chce być zaopiekowany, chce mieć kogoś, kto go poprowadzi, chce mieć przewodnika, który mu opisze miejsca, które ogląda i wytłumaczy trochę ten inny świat. I muszę powiedzieć, że znam też sporo osób, które tak startowały i z tą odwagą coraz bardziej rozwijały skrzydła na samodzielne wyjazdy. To znaczy jeden, drugi wyjazd taki zorganizowany pokazywał, że ten świat nie jest taki straszny. Różne doświadczane sytuacje też otwierały na to, że możemy sobie też sami dać radę. Więc wyobrażam sobie, że na początek coś takiego jest dla niektórych osób niezbędne. Natomiast warto też spojrzeć na to, że bardzo się ograniczamy w takich wyjazdach, jeśli tylko na tym poprzestaniemy. Jest to łatwy sposób wyjeżdżania, ale myślę, że uboższy dużo od możliwości, które daje nam samodzielne, indywidualne wyjeżdżanie. A przede wszystkim jesteśmy cały czas we własnym sosie i tak jak już powiedziałam, nawet jeden z moich kolegów, antropolog kultury, napisał pracę habilitacyjną na temat polskiego narzekania. I chcę powiedzieć, że w takich miejscach, tak jak ja pamiętam podróże i nie wiem, czy ktoś, kto też nie był na takim wyjeździe, ale znam parę takich osób, zgadzało się ze mną te osoby w opiniach, że nawzajem się nakręcamy i często psujemy sobie w ogóle atmosferę tego wyjazdu. Właśnie przez to, że jesteśmy w naszym sosie, w naszym gronie. Ale czujemy gronie. Się jak u siebie. Napisała do nas słuchaczka, nie każdy wyjeżdża, by poznawać inne kultury. Niektórzy jadą się napić i pobawić i chcą czuć się jak u siebie, bo tak wypoczywają. Dziękujemy za ten głos. Także chciałem poruszyć taki wątek finansowy, bo spotkałem się z taką opinią, że takie w czasy wypoczynek w strefie, polskiej strefie, chociażby w Grecji, tak naprawdę kosztują tyle, co na przykład wyjazd nad Bałtyk. Z tym, że nad Bałtykiem wiadomo, pogoda niepewna, w Grecji zawsze świeci słońce, więc to, co lubimy nad Bałtykiem, czyli no, nasze zwyczaje, nasze jedzenie, zabieramy do Grecji, no i mamy Bałtyk nad Morzem Śródziemnym i wszyscy zadowoleni, a do tego płacimy mniej więcej tyle samo. Idealne połączenie. Co pani na to? No trudno się nie zgodzić, aczkolwiek byłam na początku lipca nad Morzem Śródziemnym, co prawda nie w Grecji, ale w Albanii i w Macedonii i pogoda była taka mniej więcej jak dzisiaj za oknem, lało i 17 stopni. Czyżby pani narzekała na pogodę? Zaczyna się polskie narzekanie? Nie zawsze jest tak, jak sobie to wyobrażamy, ale oczywiście pogoda na południu powinna być murowana dużo bardziej niż nad Bałtykiem. Ja generalnie jestem zwolennikiem każdego rodzaju wyjeżdżania i uważam, że to jest całkiem nieźle, jeżeli ktoś się odważa na wyjazd, choćby z powodu takiej, że ma pogodę. Natomiast wydaje mi się, że fajnie jest też pozwiedzać Grecję, nie tylko siedząc na basenie i się smażąc i rozmawiając właśnie z Polakami i sądząc drinki, aczkolwiek no rzeczywiście pani, która pisze, że dużo osób tak woli spędzać czas, też może mieć swoje powody i racje. Urlop. Także trudno mi z tym, tak, dyskutować. Urlop za granicą, ale... Dla każdego coś dobrego. ale tylko po polsku. O to dziś Państwa pytamy. Dziękuję. Naszym gościem była podróżniczka, właścicielka hotelu Okidoki, Łucja Mikołajczuk. Do naszej rozmowy, jeśli Pani pozwoli, wrócimy przed godziną 13. Pan Andrzej do nas napisał. Ja bym nie pojechał, ale dlaczego, jeśli ktoś ma ochotę taką usługę kupić, krytykować, że ktoś taką usługę sprzedaje? Jest podaż, jest popyt. Po co to rozkminiać? Napisał Pan do nas, napisał do nas Pan Andrzej. 2 2 7 3, także południk małpa polskieradio.pl. A już teraz Rolling Stones. Panu Mikowi i orkiestrze dziękujemy, a z nami pan Sebastian, którego witamy. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie. To jak z tymi urlopami, za granicą, ale tylko po polsku? Ja powiem tak, panie redaktorze, bo tak robimy z siebie takich ludzi, którzy boją się wszystkiego. Ja trochę popodróżowałem po Europie i tak, w Irlandii jadłem to, co irlandzkie, w Szkocji jadłem to, co tam szkockie i tak dalej, i tak dalej. I jak słyszę, pan żyje. Tak, i ja i doskonale żyję. I teraz chodzi o to, że czy to jest problem człowieka, który boi się świata, czy to po prostu jest problem tego, co dostajemy, bo współczesny człowiek dostaje wszystko, co ma być. Szybkie, skuteczne, gotowe i dochodowe. I teraz tak, Anglik, który jedzie do Hiszpanii, on jedzie jeść angielskie śniadanie w Hiszpanii. Więc jeżeli teraz napływają turyści z Polski, co będą jeść? Polski obiad, bo jest szybko, człowiek wie, co dostaje i tak dalej, i tak dalej. Współczesny człowiek, od współczesnego człowieka nie wymaga się myślenia. Wie pan, tylko zastanawiam się... człowieka wymaga się tylko tyle, żeby kupił gotowy produkt. Wie pan, zastanawiam się tylko, co czują na przykład Grecy, kiedy przyjeżdża się do ich miejscowości gdzieś na greckiej wyspie i je się kotlet schabowy zamiast tradycyjny, no nie wiem, ser halloumi albo ser feta, cokolwiek. Panie redaktorze, przykładowo czuję to samo. Taki Grek, który pracuje w gastronomii, czuję to samo, co polski restaurator, który widzi na to, jak przyjeżdżają turyści z zachodu, z Chin, z Japonii, idą jeszcze w McDonaldzie. Czuję dokładnie to samo. Czyli niespecjalnie coś wielkiego. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję panu za telefon. Pan Michał jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Michale. urlop za granicą, ale tylko po polsku. Co pan na to? Muszę przyznać. I mam takie doświadczenia. Otóż byliśmy z tą rodziną nieraz i w Chorwacji, i byliśmy we Włoszech, i z Lodego i Tajlandii byliśmy też dwa razy, a właśnie wracam z Kołobrzegu. Jestem zdecydowanie za tym, żeby tworzyć takie miejsca po to, żeby ci ludzie, którzy są właśnie w Kołobrzegu, mogli zwiedzić wspaniałe miejsca, nie wydając tak koszmarnych pieniędzy. Nad polskim morzem jest drogo i to horrendalnie drogo, a do tego wszystkiego, gdyby porównać do kurortów chorwackich czy sycylijskich, wcale nie tak odległych, to okazuje się, że przecież tam jest gwarantowana pogoda. Więc niech ci ludzie pojadą, wydadzą mniej, będą jedni co chcą, nie będą się bali bariery językowej, ale przynajmniej zobaczą kawałek, wejdą do ciepłej wody. Bo tego niestety nad Bałtykiem często brakuje. Dziękuję. Panie Michale, dziękuję za ten głos. Napisała do nas pani Marta. Moim zdaniem wyjazd tego typu to fatalny pomysł. W efekcie są tworzone sztuczne przestrzenie, które ani nie oferują komfortu oswojonego, znanego środowiska, ani nie pozwalają doświadczyć kultury miejsca, do którego wyjeżdżamy. Ni to pies, ni wydra, napisała pani Marta. Pan Robert dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. My tradycyjnie jako Polacy wszystkich chcemy pouczać i wszystkim chcemy mówić, co powinni robić, a niech ludzie robią, co chcą, panie redaktorze. Proszę sobie wyobrazić, ja mam przyjaciela, który pracuje, ma pracę taką w poniedziałek, siada w samolot, wraca w piątek po południu lub w sobotę, ponieważ obsługuje kraje Europy Wschodniej z menadżerem. Cały tydzień lata samolotami od kraju do kraju, tam załatwia interesy. Więc on od czasu do czasu ma po prostu ochotę, za przeproszeniem, zakolokwializowalnąć się na leżaku i poprzebywać po prostu z rodziną, wziąć coś do picia, niekoniecznie procentowego, i nie interesuje go żadne zwiedzanie, bo on już zwiedził pół świata, tak, bo oprócz tego, że ma te kraje pod opieką, to są różnego rodzaju szkolenia i tak dalej. Mi nie przeszkadza, że są strefy, niech ludzie po prostu odpoczywają, jak uważają to za słuszne dla siebie samego. Jest jeden warunek. Ja bym chciał, żeby się po prostu kulturalnie zachowywali, żeby byli mili. A czy ktoś chce tak, czy inaczej? Ja miałem sam takie doświadczenie, będąc 3 tygodnie w Egipcie, jak rzucili egipskiego schabowego, to po prostu jakbyście państwo zobaczyli, co się działo, jak 50 osób się rzuciło na to jedzenie, przepraszam, podobne do polskiego, bo już nie mogliśmy patrzeć na to egipskie po 3 tygodniach jedzenia. I jak smakował? I był człowiek przyjedzony, tak. Panie Robercie. A jak ludzie wylądowali w Polsce, jak się rzucili do McDonalda, to jakbym ci nie widział, to bym nie uwierzył, ale naprawdę można się zmęczyć cudzym jedzeniem i ja to rozumiem. Także nie uczmy nikogo, co chce robić. Bądźmy po prostu tylko kulturalni. I tyle, i zwiedzajmy tak, jak chcemy, odpoczywajmy, jak chcemy, jak nam pasuje. Zimno to zimno, drogo to drogo, kąpmy się w jeziorze, w Bałtyku. Mi Bałtyk nie przeszkadza, jest część taka, że mogę, jestem na Bałtyku, w Bałtyku, przepraszam, pływam dosyć często, mi jest zimno, ale mi to nie przeszkadza, nie narzekam. No, taki mamy urok, za to mamy plażę piękne. Panie Robercie, schabowy po egipsku to naprawdę jest egzotyka. Pan Adam jeszcze jest z nami. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Ja chciałbym wygłosić pogląd podobny do tego sprzed chwili. Znaczy uważam, że każdy ma prawo spędzać urlop tak jak chce. Jeżeli ktoś chce jeść schabowy i nie wychodzić za płot hotelu, to jest, jeżeli pojechał za swoje pieniądze, to jest jego prawo. Dla wielu z nas, również i dla mnie, esencją pobytu za granicą jest poznawanie lokalnej kultury, kuchni, zachowania ludzi i tak dalej. Ale każdy może spędzić urlop tak jak chce i nie powinniśmy tego krytykować, moim zdaniem. Bardzo panu dziękuję. Pan Adam dodzwonił się do Trójki. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej napisał o strefach polskich strefach turystycznych. Obym nigdy nie trafił w takie towarzystwo. Będę uważał. To pan Andrzej. Południk. Urlop za granicą, ale tylko po polsku. Zapraszamy do rozmowy. O to państwa dziś pytamy. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Darka. Południk@polskieradio.pl. Proszę napisać do Ewy. A już teraz naszym gościem telefonicznym jest szefowa marketingu w biurze Rainbow Tour, pani Emilia Bratkowska. Mam nadzieję, że się słyszymy, pani Emilio. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Słyszymy się. Państwa biuro, jak się zdaje, jako pierwsze na polskim rynku zaczęło oferować wypoczynek w polskich strefach za granicą. Czy ten pomysł się sprawdził? Czy są chętni? Pomysł się zdecydowanie sprawdził i chętni są jak najbardziej, co pokazują nasze rezerwacje, które mamy w każdym z tych miejsc. Natomiast czekając na połączenie, słyszałam kawałek wypowiedzi o schabowych i niewychodzeniu poza teren hotelu. i do tego bym się chciała bardzo odnieść, dlatego że to jest bardzo powszechnie powtarzana nieprawda na temat tego, czym są polskie strefy, bo polskie strefy przede wszystkim nie są niczym zamkniętym i ludzie, którzy tam przyjeżdżają, mają jak najbardziej możliwość i chęć wychodzenia poza hotel. Co więcej, nie oferujemy schabowych w żadnym z tych miejsc, więc jak ktoś liczy na schabowego, to się niestety rozczaruje. Zwykle jest kuchnia międzynarodowa z jakimiś greckimi akcentami albo lokalnymi. I cóż, polska strefa to nic innego jak po prostu strefa, w której ludzie wieczorem mogą spędzić miło czas na jakiejś rozrywce, która odbywa się po polsku, a nie w pięciu międzynarodowych jakichś językach najbardziej popularnych, typu niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, czy jakiś inny lokalny włoski, czy tam włoski język. Więc to tylko tyle i aż tyle. Więc mam nadzieję, że teraz słuchacze zrozumieją, że naprawdę cała rzecz nie polega na jedzeniu schabowych piciu polskiego piwa oraz niewychodzeniu nigdzie indziej i udawaniu, że jest się w Polsce. Czyli nie ma czegoś takiego, że jest to taka forma wypoczynku, która odgradza nas od lokalnej ludności, od lokalnych ludzi, którzy tam mieszkają. Zupełnie nas to nie odgradza. Wręcz przeciwnie. My ludzi zachęcamy, mamy zawsze na miejscu taką informację turystyczną po polsku i wręcz zachęcamy ludzi do eksplorowania najbliższej okolicy czy pojechania z nami na wycieczkę. Tak jak mówię, naprawdę nie wiem, skąd się wzięły te opinie, które gdzieś tam w tej całej polskiej strefie naszej towarzyszą od samego początku, bo naprawdę, no, nie wiem jeszcze jak mam powiedzieć, ale powiem to jeszcze raz. Nikogo od niczego nie odgradzamy, wręcz przeciwnie, i nie oferujemy schabowych. No i też nikt nie twierdzi, że państwo odgradzają, ale może ci ludzie, którzy tam wyjeżdżają, mając do dyspozycji polską telewizję, polskie gazety, będąc tylko w swoim towarzystwie, tak naprawdę oni sami się odgradzają. Może stąd takie opinie? Nie, zupełnie się nie odgradzają. I pan, proszę wziąć pod uwagę, że ci, którzy tam przyjeżdżają, naprawdę nie różnią się niczym od pana czy ode mnie. Ja byłam w wielu takich miejscach, bo siłą rzeczy no, nadzoruję ten cały projekt, więc jeżdżę tam skontrolować, jak się sprawy mają. I naprawdę, to nie są jacyś inni ludzie, że my to jesteśmy lepsi, a ci, co tam jadą, to są gorsi. Szanowna pani, nikt tego nie twierdzi, że ktoś jest lepszy lub ktoś jest gorszy. Zastanawiamy się nad ciekawym zjawiskiem. To może inne. To ciągle ci sami klienci, którzy po prostu... Myślę, że wybierają te miejsca nie tylko ze względu na to, że tam my coś oferujemy, co jest po polsku, choć w sumie dobrze się tam bawią i dosyć dużo komentarzy odnośnie tego mamy na naszej stronie internetowej. Natomiast wydaje mi się, że tu trochę o co innego chodzi. Te hotele są w pewnych specyficznych miejscach, takich może mniej turystycznych, gdzie jest mniej takiego przemysłu turystycznego. My celowo wybieramy takie miejscowości do zlokalizowania tych stref i wydaje mi się, że to jest jedna przyczyna, dla których oni to wybierają, a druga to, że jeśli ktoś nie mówi w żadnym obcym języku, to z pewnością czuje się nieco bezpieczniej, gdy ma dookoła siebie ludzi, z którymi się może łatwo porozumieć i którzy mu tam jakąś rozrywkę zapewniają, a przy okazji też powiedzą, co zwiedzić, jak tam dotrzeć, jakoś pomogą. Pewnie każdy z nas był kiedyś po raz pierwszy na lotnisku, po raz pierwszy za granicą i wiadomo, że to zawsze jest jakieś przeżycie nowe. I dużo takich klientów, którzy jadą po raz pierwszy, właśnie tam jedzie. Napisał do nas pan Robert: to masochizm, tłuc się za granicę po to, by mieć to samo, co na miejscu. Pani Emilio, to jest polski wynalazek? Zdaje się, że nie. Zdaje się, że już chociażby, nie wiem, Niemcy, Szwedzi, Brytyjczycy do takich miejsc we własnym gronie jeżdżą od dawna. Czy tak? Tak, aczkolwiek to nieco inna formuła, ponieważ faktycznie z jednej strony to nic nowego, bo wiadomo, że są hotele czy miejsca, w których większość stanowi dana nacja i no wtedy siłą rzeczy różne rozrywki na terenie są dostosowane do potrzeb i wymagań i jakichś upodobań danych klientów. Przepraszam, tutaj jestem teraz na lotnisku i trochę chyba słychać, że jestem w miejscu publicznym. I do tego jest pani w Grecji. Tak, jestem w Grecji właśnie. I wie pan, z jednej strony to nic nowego, bo oczywiście tak jest, a z drugiej strony, jeśli chodzi o polskich gości, to zdecydowanie coś nowego. I my, no, wzorem innych narodowości próbowaliśmy dostosować te rozrywki, które oferujemy, do rzeczy, które ludzie znają, lubią i wokół których się gromadzą siłą rzeczy. Natomiast te wszystkie rzeczy są jakby tylko dodatkiem do wakacji. To nie jest to, że my nie staramy się zapełnić całego dnia ludziom tym, co oferujemy w polskiej strefie, bo polska strefa w ogóle działa tylko wieczorami. To wszystko się gdzieś zaczyna w granicach godziny 17-18, a wcześniej przez cały dzień ludzie są na plaży, na wycieczce, zwiedzają na własną rękę, wypożyczają samochody, korzystają z faktu, że są w miejscu, no, jednak innym niż polski. Panie Emilio, to jeszcze korzystając z okazji, chciałem dopytać, jak to wygląda cenowo, czy za pobyt w tej polskiej strefie trzeba coś dopłacić niż za taki tradycyjny wyjazd gdzieś do Grecji bez tych udogodnień, pewnie udogodnień dla niektórych. To jest trochę źle postawione pytanie, dlatego że cena wyjazdu czy cena wczasów de facto najbardziej zależy od tego, gdzie się jedzie i do jakiego standardu hotelu się jedzie. I to jest główna determinanta ceny. My nie każemy klientom dopłacać absolutnie nic za fakt, że... Że mają polskie gazety i polską telewizję. Wybrali, że mają... Nie, polska telewizja jest w zasadzie w większości hoteli. TVP Polonia, przepraszam, muszę wymienić, bo to jedyny kanał, który jest dostępny w zasadzie wszędzie. I on jest również tam dostępny. My nie mamy polskiej telewizji jako takiej, że teraz, nie wiem, pełny pakiet. Pani Emilio, podsumowując, nie dopłacamy za tego typu udogodnienia. Nie do naszej rozmowy, jeśli pani pozwoli, wrócimy przed godziną 13. Naszym gościem była Emilia Bratkowska, szefowa marketingu w biurze Rainbow Tour. A z nami pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Urlop za granicą, po polsku, tylko? Jeszcze nie wiem, ponieważ szykuję się w sierpniu. Natomiast chciałabym powiedzieć parę słów tutaj z perspektywy Polaka za granicą, ponieważ ja studiowałam w Szwecji, później pracowałam tam wiele lat, teraz się przeniosłam do Norwegii. Narzekanie na nasze schabowe, a w perspektywie również innych społeczności, nie jest do końca w porządku, ponieważ stawia nas to w bardzo złym świetle. Chciałabym powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że Szwedzi nie wyjadą za granicę nigdzie, w żadne inne miejsca, niż takie, w których w przeciągu tygodnia będą mogli dotrzeć do Ikei, gdzie będą mogli zjeść swoje pulpeciki z pióre ziemniaczanym z proszku. Więc my pod tym względem nie odbiegamy w żaden sposób od innych nacji. Anglicy są znani z tego, że wyjeżdżają i piją na umór, zazwyczaj nie wychodząc z hotelu. Natomiast zawsze, wszędzie, w każdym kraju, na każdym podwórku znajdą się ludzie, którzy są ciekawi, którzy wybierają się po to, aby poznać inne kultury, jak i również na każdym podwórku znajdą się osoby, które po prostu chcą wypocząć, nie myśląc o niczym. I mają do tego prawo. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Karol do nas napisał, mój kolega Irlandczyk, na pytanie, dlaczego Irlandczycy, jak jeżdżą na wakacje, to spędzają czas w irlandzkich pubach, jedzą irlandzkie jedzenie, raczej mało zwiedzają, a więcej piją, jak w Irlandii. Odpowiedział mi następująco, bo my kochamy nasz kraj, kochamy Irlandię, kochamy irlandzkie puby, a jedyne, czego nie mamy, to pogoda. Dziękujemy panie Karolu za ten głos. Pan Andrzej z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Ja z kolei preferuję troszkę inne te turystyki. Od lat jeżdżę na Bałkany, w różne kraje i jadę po to, żeby je poznawać, między innymi miejsca zwiedzać, też kosztować te kulinarne wyczyny miejscowych kucharzy. I mnie akurat, ja nie lubię jeździć w takich zorganizowanych wyjazdach, natomiast 52 tygodnie w roku jem te przysłowiowe polskie schabowe i inne polskie dania, natomiast tam mam chęć posmakować czegoś lokalnego i próbować tych lokalnych wyrobów. Sęk w tym, że nie wszyscy mogą jeść właśnie te lokalne wyroby. Dziękuję panu, panie Andrzeju, za telefon. Napisał do nas pan Waldemar. Wiele starszych osób nie miało okazji, aby nauczyć się choćby języka angielskiego. Do tego dochodzą nabyte ograniczenia kulinarne, posiadane różne dolegliwości, które w każdej chwili mogą się zaostrzyć. Mając takie ograniczenia, zostaje się w domu albo wybiera bezpieczne formy podróżowania. Warto też zastanowić się, skąd bierze się taka popularność międzynarodowych sieci gastronomicznych, w których kupuje się to samo, niezależnie od rejonu świata. To list od pana Waldemara. Bardzo dziękujemy za ten głos. Także pan Jarosław dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry. Mnie bardzo się podoba to, co pan Andrzej powiedział. Dokładnie robię tak samo. Do Polaków, do naszych rodaków miałem tylko jedną uwagę. Róbcie, co chcecie. Chcecie iść za granicą, jedźcie za granicą. Zagraniczne rzeczy, chcecie polskie, bardzo fajnie. Zachowujmy się tylko w porządku w stosunku do siebie, do tych ludzi, którzy tam mieszkają. A uważam, że powinniśmy w naszym kraju cenić sobie nasze rzeczy, a nie jemy kebaby, pizzę. W wielkich miastach, Kraków, Warszawa, podstawowe rzeczy to są kebaby, pizzę. Taka mała dygresja. Mówimy o polskim, a jemy zagraniczne. Dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Także południk @polskieradio.pl. Panie Jarosławie, dziękujemy za ten głos. I posłuchajmy jeszcze eksperta, mówi pani Małgorzata Jeziorny ze Stowarzyszenia Podróżnik Trop. Nie chciałabym nikogo urazić, ale osoby, które jadą, to chyba nie bardzo wiedzą, co robią, bo jak tak ma być, to może lepiej na Mazury, na Bałtyk, w polskie góry, wtedy będą mieć polskie jedzenie, polski język, polskie zwyczaje, polską kulturę. Jeśli gdziekolwiek się ktokolwiek wybiera, nawet za granicę typu, że powiedzmy do Czech, gdzie się możemy wszyscy dogadać, czy na Słowację, to niemniej jednak jest jakieś utrudnienie. Kulturę mają inną, chociaż są bliziutko nas i trzeba tego języka użyć, jeśli nie tego czeskiego czy słowackiego, to trzeba po prostu po angielsku spróbować. Człowiek się musi wysilić, więc chyba intelekt pracuje, a jeśli mózg pracuje, a jest mięśniem, to znaczy, że nie umiera, więc nie bardzo wiem, dlaczego tak ludzie postępują. Dla mnie to są rzeczy niebywałe, powiem szczerze. Napisał do nas także słuchacz. Niemcy i Anglicy też mają obsługę w swoim języku i nikogo to nie bulwersuje. Animacje w swoim języku i pilotów. Dziękujemy za wiadomość. Dwie dwójki, siedem trójek, także południk@polskieradio.pl. Urlop za granicą, ale tylko po polsku. Co państwo na to? Zapraszamy do rozmowy. A już teraz Jamiroquai, Virtual Insanity. Oh, what we're living in. Let me tell ya. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. 10 minut pozostało do godziny 13. Urlop za granicą, ale tylko po polsku, to dziś Państwa pytaliśmy. 6% trójkowych słuchaczy jest za, 94% przeciw. To wynik naszej internetowej ankiety. A z nami ponownie szefowa marketingu w biurze Rainbow Tour, pani Emilia Bratkowska, oraz podróżniczka, właścicielka hotelu Okidoki, Łucja Mikołajczuk. Witam panie raz jeszcze. Dzień dobry. Chyba jest coś w tym, że lubimy spędzać w czasy we własnym towarzystwie. Ostatnio portal Travel Weekly opublikował bardzo ciekawe badanie. Wynika z niego, że zamawianie przez biura podróży pokoi hotelowych przypomina trochę próbę rozmieszczenia przy stole weselnym gości w skłóconej rodzinie. Mianowicie, jak się okazuje, Niemcy nie chcą sąsiadować z Brytyjczykami i vice versa. Ewentualnie mieszkańcy Skandynawii mogą mieszkać obok Niemców. Brytyjczycy od biedy zgodzą się na Holendrów, a i tak wszystko zależy od proporcji uczestników, która musi być utrzymana w równowadze. Jeśli będzie 10 Anglików i jeden Niemiec, nie uda się jej uzyskać. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, tak radzi Travel Weekly. Faktycznie tak jest, że lubimy we własnym gronie? Czy to może jest mit? Pani Emilia na pewno ma lepsze doświadczenie, jak to wygląda z Polakami. Ja mogę się wypowiedzieć, jak to wygląda u nas. Jesteśmy hostelem dla indywidualnych turystów, ale powiem uczciwie, że też czasem różnie kończą się takie sąsiedztwa, bo niekoniecznie całkowicie w zgodzie, więc myślę, że jest krztyna prawdy w tym, co pan, w tych badaniach, które pan przeczytał. Miała pani takie przypadki, kiedy robiło się naprawdę nieprzyjemnie? No, prawda jest taka rzeczywiście, że kiedy do Warszawy przyjeżdżają goście z różnych krajów, to nie tylko Niemcy niekoniecznie chcą być koło Anglików, ale też i różne inne nacje nie chcą być koło siebie. Na przykład Hiszpanie też stanowią taką enklawę osób, które zachowują się głośno i są bardzo wsobne. I podejrzewam, że być może z tego powodu też i strefa polska mogłaby mieć takie uzasadnienie do swojego świetnego funkcjonowania. Na przykład Hiszpanie są takim przykładem, gdzie uwielbiają przebywać we własnym towarzystwie i podróżowanie zupełnie im nie przeszkadza w tym. Nawet jeśli jadą do szkół językowych w Anglii, to nadal jadą tam grupowo i mówią wyłącznie po hiszpańsku. Ale miejmy nadzieję, że chociaż nauczyciel jest Anglikiem, a nie Hiszpanem. Zdarzają się też i polscy nauczyciele w Anglii w szkołach językowych. To by tłumaczyło ten akcent. Owszem. Natomiast no myślę, że Polacy też z różnych powodów ciągną w swoją stronę. I na przykład z tego, co się orientuję, nie wiem, czy pani Emilia mnie tutaj poprze w opinii swojej i doświadczeniu, że niekoniecznie lubimy na przykład blisko Rosjan albo w tych samych lokalizacjach spędzać czas. Pani Emilia Bratkowska? Lubimy we własnym towarzystwie? Ja tak słucham tego wszystkiego i to, co pani mówi, się zdecydowanie potwierdza również, jak Polacy za granicę wyjeżdżają. Mhm. I też obserwujemy to, że za granicą również i Niemcy, i Anglicy, i Włosi, i Hiszpanie lubią być koło swoich. Bo naprawdę, to nie, ja jakby nie mogę jednego zrozumieć, dlaczego w tym jest coś złego, bo to taka jakby cały czas ta jest takie postrzeganie, że to coś gorszego jest, że jakby wszyscy chcą być tacy międzynarodowi, że tak się wszędzie odnajdują. No tak, no faktycznie wiadomo, że dużo ludzi się odnajduje w różnym środowisku, ale są też tacy, którzy po prostu lubią porozmawiać ze współtowarzyszami w czasów czy wycieczki po polsku na tematy te, które akurat są aktualne. No trudno dyskutować o, nie wiem, jeśli się ma dzieci na przykład i siedzą ludzie nad basenem, to trudno z Anglikami czy Niemcami dyskutować o problemach szkolnictwa, bo oni nic na ten temat nie wiedzą, a z ludźmi z Polski, którzy mają dzieci, i owszem, można porozmawiać, co się sądzi na temat tego, co tam się w szkole dzieje. Oczywiście pod warunkiem, że też mają coś do powiedzenia. Z tego to również oczywiście wynika. No, wynika z tego, że nie ma bariery językowej, mamy jednak wspólne doświadczenia, widzimy to samo w telewizji, czytamy to samo w gazetach, to samo obserwujemy dookoła nas w kraju, więc siłą rzeczy tych tematów do funkcjonowania jest więcej. No, siedząc przy basenie, czy na plaży, czy gdzieś w restauracji, no, jesteśmy w tak zwanej wakacyjnej atmosferze, więc lubimy sobie porozmawiać z ludźmi. Szanowne no, panie, ten rynek będzie się rozwijał? Jest przyszłość przed tą formą wypoczynku?